Ljudet i veckans avsnitt är tyvärr inte av den bästa kvalitet då vi har varit tvungna att använda ljudet från Teamspeak. Men jag hoppas att ni kan hålla till godo i alla fall och ha en god lyssning. Och ni vet vad det betyder. Inspelning av ett Linux-podden. Idag är det söndagen den 10 september och vi kommer att ha ett lite annorlunda avsnitt då vi återigen har med oss en gäst. Den här gången är det ingen mindre än Jon Karlung, vd på Bahnhof, som är med oss. Välkommen Jon! Hej hej, vad kul att få vara med. Det är riktigt kul att få ha dig med. Hur står det till med dig? Jo då, det är jättebra. Jag ser fram emot det här. Jag måste med en gång säga att jag inte är någon teknikexpert när det gäller allting, men jag hoppas att jag kan bidra med en del kul grejer till programmet. Det hoppas vi, men vi ska ställa riktigt mycket teknikfrågor till dig. Okay. Men vi ska prata mer med dig alldeles strax, för att först så ska vi göra precis som vanligt. Vi går igenom ett litet nyhetssvep och så om vi har någon lyssnarrespons så kommer den och så sen ska vi då prata mer med Jon. Men det är ju inte bara jag och Jon här utan det är ju den gamla vanliga uppställningen tänkte jag säga. Vi har ju en Daniel till. Hur står det till med dig? Det kunde ha varit bättre men som alltid måste man väl säga att det är bra. Du menar alltså att jag pratar för högt? Ja, det kunde ha varit så, men nej, jag mår förhållandevis bra. Jag har ju varit på fest igen, på festligheter. Ja, precis, och för de som brukar lyssna på den här podden, de vet ju om det att Daniel har ju en viss förkärlek till att springa på födelsedags- och bröllopskalas i stup i kvarten. Så att, ja, men okej, okay. Du är alltså pigg och kry då och redo att vara med oss. Jajamensan. Vad bra. Vi har en förlorad son tänkte jag säga, men det var inte förra gången du var med Martin. Nej, men jag missar ett avsnitt. Jag kan inte skälla på mig på det sättet. Förlåt, det var inte meningen. Det känns så avlägset när du inte är med, vet du. Ja, men det är ju bra att man känns saknad ibland i alla fall. Ja, precis. Hur har du haft det sen sist? Jo, faktiskt ganska bra. Jag har inte på en förkylning, men det är det gamla vanliga. Mm. Men annars är det ju, jag bygger på min läkstuga och väntar in och ska byta jobb så jag sitter och betar av tiden på det gamla för att vänta på det nya. Så det... Ja, du har barrikaderat en stol där och säger att nej, jag gör ingenting när jag har slutat där. Ungefär. Ja, ja, men det är som det ska vara. Precis. Själv har jag precis, alltså jag menar 5 minuter innan vi liksom börjar här så kommer jag instormas in genom dörren för att jag har också varit på kalas nämligen. Men inte så trevligt som du Daniel. Det var inga sådana där vuxendrycker med utan det var ju mer för barn det här. Så att det var mer saft och tårta. Men man får väl göra det bästa av saken. Men som sagt var, nyheter tänkte jag att vi skulle köra då. Martin, gör du oss den äran? Jajamän. Då kan vi börja med en väldigt glädjande nyhet för oss som är intresserade av och hejar på Linux på skrivbordet. Enligt en rapport nu så har Linux på skrivbordet klivit över 3%-spärren, om vi nu ska kalla den spärr. Det är inte för första gången och definitivt inte sista gången vi rapporterar om hur det går för Linux på skrivbordsmarknaden. Och vi kan denna gång med riktigt trevlig besked. Linux-skrivbordet har för första gången klivit över 3% och låg på hela 3,37% vid slutet av augusti månad. Det finns ingen ände på hur det här kan sluta. Ja. Nej, det finns det verkligen inte. Hoppas bara det går fortare. Ja, precis. Alltså, det var ett ganska rejält kliv från senaste mätningen. Det var väl över 2% någonting sist bara. Så det är 2%. Ja, jag tror det är ungefär 1% ganska exakt som det har klivits upp sen sist. Men nu får jag fråga en sak så jag får skjuta emellan här lite. Jajamän. Jo, jag undrar då, är det inte som så att om man då tittar på teknikkollektivet isolerat så måste det vara en högre procent än 3,3? Eller är det liksom, är det här att man har tittat brett på alla eller är det liksom ett utsnitt över de som, för att jag misstänker att siffran kanske är ännu högre om man tittar på, väljer ut de som jobbar med IT på något sätt, eller har jag fel? Nej, du har faktiskt rätt i sak kan man säga det. Här i den här undersökningen så har de ju tittat på helheten på de som använder Linux på skrivbordet helt och hållet. Och då har vi alltså uteslutit exempelvis Chrome OS som då är en Linux-baserad distribution. Så att den är inte ens med. Det här är alltså, och alla servrar och sånt som sagt, och det här är ju inte heller med. Det här är ju bara skrivbordsdatorer det handlar om. Så att det är Windows, Mac OS och Linux som ligger som grund för den här undersökningen. Mm. Och det är ju via webbläsar information och plockar. Det är Netstat som plockar fram det. Ja, precis. Men, ja. Ska vi gå vidare kanske? Reddit kärnkod är inte öppen källkod längre. När Reddit startade för 9 år sedan var det ingen som visste hur det skulle gå för företaget, så de gjorde så många andra. De baserade sin kod på öppen källkod. Anledningen till att de baserade sin verksamhet och produkt på öppen källkod var för att om det skulle flytta söderut och företaget skulle gå i sank, så skulle användargemenskapen kunna ta över och driva projektet. Men ju längre tid har gått och ju äldre Reddit har blivit har det bidragit mindre och mindre till gemensamma programflöden. En av anledningarna till att det bidragit mindre är det faktum att det faktiskt försöker hålla en viss del av sin utveckling hemlig. Hade det varit öppen med sin utveckling hade det inte kunnat utveckla och lansera sin nya videotjänst. På grund av deras ändrade affärsstrategi så kommer de att arkivera Reddit och Reddit mobilkoden och fortsätta under mer proprietära former. Reddit och en av deras grundare kommer de att fortsätta att utveckla och stödja den öppna källkoden. Ja, det här är väl ändå inte alltså okej, om man säger så, att man först börjar att använda det fria och öppna verktygen för att sen när man känner att nu kan vi stå på egna ben, då skiter vi det här, nu gör vi något eget själv. Det här luktar inte jordgubb längre. Jag tycker sådana här grejer är för jävliga rent ut sagt, därför att det här bygger ju på att man först bygger man upp en sorts kritisk massa. Sen när det har blivit ett svart hål av intresse, eller vad man ska säga, när alla är intresserade, då så inför man någon sorts inlåsningsmodell och så skrotar man de här öppna standarderna och flyttar. Det finns ju andra exempel på det också, och det där är ju liksom ett oskick. Så att på något sätt så tycker jag att om man går in i en sån här användarcommunity och man börjar med någonting, då måste man hålla fast med sina rötter, annars är det som att skjuta hela grejen i sank. Så det är verkligen trist när det händer. Lite som Nordea helt enkelt. Så fick vi in den också. Någon annan som har kommentar på det? Nej. Det här med att de inte kan köra öppet, det är ju ofta är de här videolicenserna och allt det här. Det är många tjänster som måste ha, fast de brukar i alla fall ha en viss del öppen. Inte jag som Reddit nu att de ska stänga ner helt och hållet och gå över till proprietär. Nej, men alltså, det kan jag ju förstå också att de håller en viss del stängd för på grund av att de kanske vill hemlighålla just den utveckling de håller på med. Det är jag helt okej med att man gör en sån sak. Men när man väl har lanserat det och publicerat det, då kan man ju liksom, nu har vi gjort det här, varsågod, här har ni, för att vi har ju använt dessa verktygen. Så att, men att man under själva utvecklingsperioden, innan man lanserat någonting, det ser jag ju inga problem med att man kanske håller hemligt då. Så att, ja. Nej. Det är tråkigt när man går ifrån open source faktiskt. Det... Ja, verkligen. Får vi se om de lever kvar så länge till då. För det är ju mycket open source-folk som hänger på just Reddit. En gång i tiden, en av barnens första företagskunder, om man går tillbaka, vi satt i en barack i Uppsala på 90-talet. En av våra absolut tidigaste företagskunder, det var en liten firma som satte igång. Jag trodde inte det skulle funka. De hette MySQL. Ja, den lilla obskyra firman. Ja, den lilla obskyra firman. Så de började hos oss faktiskt. Och sen, jag vet inte alla turer, men de har ju blivit sålda, uppköpta och flyttade. Så jag vet faktiskt inte hur status är nu, men det byggde ju på den här öppna idén. Det är ett väldigt tidigt exempel, ett bra exempel på en grej som verkligen tog fart. Sen tar ju pengarna över ibland liksom, på något sätt. Ja, precis. Ja, men de är ju fortfarande öppna. Så att, där har du. Men som sagt, ja, vem är det som äger dem? Är det Oracle igen som äger dem? Ja, det är Oracle, tror jag. Ja, för mig det också. Då vet man hur det kan gå med det. Ska vi dra oss vidare till nästa? Då säger vi så här. Är Jolt Kola på väg tillbaka? Vi på Linuxpodden, Linuxbloggen, har inte vår vana och en stolthet i att inte kommentera eller sprida vidare rykten. Vi kan faktiskt stolt säga att vi aldrig tidigare rapporterat om något vi inte har en bekräftad källa. Och så kommer vi fortsätta. Det är sagt. Med det sagt så kommer ni ett av väldigt få undantag. Jolt Cola kan vara på väg tillbaka. Denna gruvligt givad dryck som blev ett måste för de som spelade, utvecklade, datoradministrerade och speciellt kanske Linux-folk. Enligt Cool Material ska den klassiska drycken Jolt Cola vara på väg tillbaka. De säger att den ska komma till USA i september, men har ingen källa på den. Om och hur Jolt Cola kommer till Sverige är mycket oklart. Jolt Cola blev av någon anledning superpoppis, speciellt på LAN i Sverige och i Nederländerna. Drycken som har funnits i USA sedan 80-talet försvann dock när bolaget gick i konkurs 2011. Så lite kodande det har blivit sedan 2011 egentligen. Nej, men det här är väl roligt. Jolt Cola, denna... Ja. Jag måste ju ställa frågan, är det någon som inte har druckit Jolt Cola? Jag har inte druckit mycket. Jag ser ingen annan. Har försett dem med många kronor och många liter har slunkit ner genom denna strupe. Oj, oj, oj. Ja, framförallt på Dreamhack så säljer de ju i Sverige. Eller har sålt. Vad kör kidsen idag, tror? Är det någon energidryck, eller? Ja, med största sannolikhet är det väl det. Ja, jag kan tänka mig på att Monster går rätt bra, för de har ju massa sponsorer på CS-turneringar och sånt. Ja, just det. Ja. Men det är ju inte riktigt samma sak. Det innehåller ju massa andra grejer än bara koffein och socker. Det är ju liksom taurin och tre andra saker som säkert inte är bra. Precis. Alltså, inga riktiga näringsämnen överhuvudtaget. Nej. Nej. Men det är ju faktiskt ett litet problem, för på alla stora turneringar är det de här riktigt stora CS-lagen. Problemet de har är ju det här med kosthållningen, för att har du inte med egen mat så ska du skaffa mat där, och på alla, ja, som på Dreamhack och på alla större turneringar så är det ju liksom hamburgare och skräpmat och mycket socker och drycker, och jag menar, de vill ju egentligen bara, det är ju idrottsmän, så de äter ju fortfarande bra kost och dricker mycket vatten och sina grejer, så att de får problem när de kommer utomlands till större turneringar. Ja, precis. Och då skulle det vara bra om de hade Jolt Cola, tänkte jag. Ja, jag menar riktigt näring. Ja, vi kan väl alltid hoppas. Jag lovar, vi kommer att rapportera när och om den kommer till Sverige och var man då kan köpa den. Det lovar jag. Är det någon som vet om den här Ubuntu-kolan fortfarande säljs? Eller den försvann den också? Ja. Nej, den finns. Den finns, ja. Hur länge sedan jag köpte den. Jag tyckte det var så häftigt när jag såg den första gången. Men... Ja, precis. Och var det inte lite produktplacering det där? Var den så jäkla god den där egentligen? Eller? Den var inte så god egentligen. Det var ändå tvungen att köpa ett flak när man såg det. Det, ja, det var ju en sån här billighetskola också. Man var ändå tvungen. Alltså det, ja. Nog om kola, vi går vidare. Yeah. Och då säger vi så här att Manjaro Linux slutar ge support för 32-bitar, eller supportera 32-bitar. Det kommer väl inte som en överraskning att fler och fler Linux-distributioner slutar att stödja 32-bitar, det som kallas för i686. Nu är det den Arch-baserade distributionen man gör och styr. Oktober kommer vara sista gången man kan ladda ner en ISO-fil för i686. Ja, du Daniel. Mm. Det är ju din distro of choice det här. Vad säger du om det? Hur många 32-bitars versioner använder du? Nej, inga. Jag tycker det är faktiskt är bra. Det är dags att lämna 32-bitars träsket nu. Säg det till Microsoft. Det enda som egentligen behöver ligga kvar på 32-bitar, det är ju de här lättviktardistributionerna. De som är gjorda för äldre hårdvara. Mm. Fast jag tycker lite som så här att den äldre hårdvaran, den spöar man med en Raspberry Pi idag. Ja, faktiskt. Och då fast den är svårare att få in i en laptop. Ja, nej, vad heter den? Den som Freja och de har köpt, vad heter den? Den är ju baserad på en Pinebooken. Ja, precis, Pinebooken. Det är ju en Raspberry Pi, så att så svårt kan det inte vara. Men har man en gammal laptop som man vill köra på så... Ja, i och för sig. Men egentligen, hur gammal är inte en gammal laptop om den är 32-bitars idag? Betyder det inte att den inte kan vara värd att använda? Ja, det var inte så länge sedan jag installerade en 32-bitars version av Lubuntu. Så det... De enda som får problem, det är om de kanske skulle köra någon företag som har något specialkort och kör 32-bitars. Men ja, det löser de ju. Ja, jo, det finns i och för sig ganska mycket gammalt där ute på företagssektionerna som kan behöva det fortfarande. Men som sagt, då, nya tider, så att blicka oss framåt. Ja, jag tycker det är ju trots allt att Manjaro är ju en skrivbordsdist och de ska ju ge support och liksom jobba sig framåt. Så det är bra att släppa 32-bitar så kunna ägna all energi åt 64-bitar istället. Ja, precis. Absolut. För det är ju egentligen bara på serversidan du kanske behöver 32 idag. Men det är sådana här specialapplikationer och så vidare som ska köras. Yes. Ja. Och Google börjar ställa krav på tillverkarna från och med Android Oreo. Fram tills nu har tydligen tillverkarna av enheter fått härja fritt bland Android. Och nu är det slut med det. Google, som är den övergripande ägaren och utvecklaren av Android, har i och med senaste version av Android Oreo börjar ställa krav på hur och vad tillverkarna får och inte får göra. Till att börja med så ställer det krav på vilken som är den lägsta versionen av Linux-kärnan som får lov att användas. Från och med nu och från och med Android Oreo är det ett krav att tillverkarna måste använda minst version 3.18 av Linux-kärnan. Tidigare så har det inte funnits några krav alls. Så teoretiskt sett skulle du kunna köra en telefon med Linux-kärna version 1.0. Ja, jag har ju som sagt 3.18.31 i min OnePlus 3D. Alltså, där, ja. Ja, så att jag ligger ju i framkant här måste jag ju säga. Men, ja. Som alltid. Som alltid, ja. Fast vi kommer ju till en nyhet om det här lite senare då. Men alltså att de ställer krav på att man måste ha minst en högre version av kärnan. Alltså halleluja moment, som det är någon som brukar säga. Och det är väl egentligen av praktiska skäl, i med den senaste versionen av Android nu kommer att vara lite mer modulär än de äldre versionerna har varit nu. Så. Ja, precis. Och det är också någonting som är en stor fördel som gör att uppdateringarna kommer ju bli mer enhetliga. Ja, precis. Så att köper man en Oreo-klassad eller en telefon från och med nu som har Oreo från början, så kan man ju faktiskt mer eller mindre räkna med att den kommer att uppdateras på ett mer, vad heter det, mer... Kontinuerligt. Ja, precis. Ja, man kan hoppas det i alla fall. Ja. Så att äntligen så kanske det kan bli lite uppdaterad mjukvara i hårdvarusegmentet när det är just Android. Mm. För det behövs. Ja, verkligen. Ja. Men vi går väl vidare. Vi har ett födelsebarn. Suse, eller SUS Linux, har fyllt 25. Då var det åter dags att hylla en åldrande Linux-distribution. Den här gången är det Slackware-baserade distributionen SUS, eller SUSE Linux, som fyller 25 år. SUSE eller SUS har nog en av de brukaste bakgrunderna av alla distributioner. Från att ha varit en av de största har det gått till att vara nästan, eller nästan helt försvinna i Nobels ägor. Till att återklättra som en av de viktigaste och största distributionerna. Är du intresserad av att läsa hela historien av SUS rekommenderar jag att du läser artikeln på IT Wire. Ja. Mm, länk i show notes naturligtvis. Absolut. 25 år alltså. Det... Vad är de? De är väl näst äldst nu? Som är den distribution som fortfarande utvecklas. För ja. Slackware är ju äldst. Ja, precis. Och den här baserade. Ja. Ja. Det var bara det Debian fyllde. De 20? Blev 20, ja. Ja. Gamlingar. Ja, de börjar bli gamla här nu. Och efter ett födelsebarn så kan vi berätta om att en ny version av Linux-kärnan är uppdaterad också. Har kommit ut nu. Då är det version 4.13 som släpptes den 4 september av Linus Torvalds. Trots att han låg lite sjuk efter att ha lite problem med njursten tydligen. Största nyheten av den nya kärnan är en hel del hårdvarustöd. Bland annat då för fler sådana här ARM-chip. Mm. Alltid kul med en ny version av kärnan. Mm. Precis. Och som Antergos-användare så ligger man ju framkant. Som sagt, vad själv ska jag snart. Jag har uppdateringen här. Installera 4.12.12. Så att 4.13 är inte riktigt i pipen här ännu. Ja, det var ju synd för att den har vi haft länge i Manjaro här. Ja, visst har du. Vilken läge ligger du på? 4.10? 4.13.0-1 och sen har vi en experimentell på 4.14 RC0. Va? Skojar du med mig eller? Nej. Jag får jag bara 4.12? Jag ska ju ligga i framkant. Ja. Det är ju bestämt. Jag har ju sagt åt dig, kör Manjaro. Ja. Eller jag kanske måste uppdatera det innan jag kör 4.13. Jag vet inte. Vi får se. Ja, det här ska jag utforska i när vi kommer till det. Så att, ja. 4.13, ja, måste jag fixa. Det var väl nyhetsskörden för denna veckan. Ja, det var väl det roligaste vi hittade där långt. Ja, precis. Vi har ingen direkt lyssnarrespons den här veckan. Jag vet ju att många uppskattade och har kommenterat det på Telegram att de uppskattade vårt förra avsnitt som också var ett intervjuavsnitt med, vad hette han Daniel? David. Ja, du tänkte på, ja precis, David från OVPN. Ja, precis. Och det var väldigt uppskattat. Så vi hoppas att det här blir minst lika uppskattat. För att vi kör helt enkelt vidare och dags för intervju med Jon Karlung, vd på Bahnhof. Så att nu ska du få härja fritt mer eller mindre, så ska vi sticka in med en fråga eller två. Okej, okay. Jag tänkte börja fråga på. Fråga på. Du Daniel, du hade ju en fråga här som var, kan vara en bra inledningsfråga som du körde i vårt lilla försnack. Jag tycker den var så pass bra så att varför inte... köra den nu? Ja, du tänkte på när jag frågade om Bahnhof drar egen fiber. Ja! Ja, absolut. Jo, det är så här. Vi drar ganska sällan egen fiber. Däremot så hyr vi passiv infrastruktur. Vi tänder upp ett eget våglängdsnät. Under hela förra året och en bra bit på det här året så har vi jobbat med det. Och ganska... ja, det var väl några månader sedan så tändes det här nätet upp då. Så vi knyter ihop södra Sverige i stomnätet nu med, ja det är, vad ska jag säga, maximalt man kan få ut då så är det 400 gånger 100 gigabit i länkar. Det är inte installerat ännu men det går att uppgradera till det. Så att vi köper inte kapacitet på det sättet utan vi tänder upp våra egna ljusförstärkta stationer och vi skickar våglängder i nätet. Och det här gör vi för att knyta ihop de här olika stadsnäten som vi har runt om i Sverige. Så vi finns ju på ganska många ställen, men just det där med att dra egen fiber, det är liksom mera grävjobb, det gör vi inte, utan men däremot så tänder vi upp fibern, det gör vi. Okej, okay. Ja, men det är ju intressant att veta hur ni jobbar. Ja, men jag vet inte, det är en sån här teknisk, ofta får man ju frågan så här, är det tillverkare, alltså man kan ju få frågan av folk som inte är i branschen, att hur gör ni med internet, hur går det till, hur tillverkar ni det eller sådär? Ja. Ja, jo, men en gång, jag har ju suttit i, en gång i tiden satt jag i supporten själv och då, man kunde ju få såna här frågor, hur, men det här var ju på 90-talet, som att hur får man in internet i faxen och sånt liksom, eller det, ja men... Ja, vi skrattar åt det idag för att du vet hur det funkar, men alltså... Ja. Ja. Ja, men man kan säga så här, vi skiljer oss från att vi köper inte kapacitet mellan städerna, utan vi tänder upp våra egna ljusförstärkarstationer och vi skickar våglängder, eller vi har ett våglängdsnät som vi tänder upp, och då har vi byggt klart det under hela förra året. Vi har investerat ungefär 100 miljoner i att bygga det här nätet. Sen har vi kapacitet norrut och där köper vi kapacitet. Men i södra Sverige så har vi tänt upp ett eget nät. Och sen angör vi då förstås liksom också de här större knutpunkterna. Vi finns ju på Netnods alla knutpunkter och vi finns i Frankfurt, Amsterdam, London, Köpenhamn och Oslo. Ja, men som peeringpunkter där vi växlar trafik då med andra operatörer, och sen har vi kunder där också. Men framförallt så har Bahnhof kunder i Sverige, och då har vi ungefär, inte riktigt, men om man räknar in företagskunder och annat så har vi ungefär 300 000 kunder, blandat hushåll och företag. Ni är ju väldigt stora på det här, enligt mig då måste jag säga, enligt stora på det här med integritet och säkerhet. Ni värnar ju väldigt mycket om den enskilda människan och deras sätt att använda internet, att ni inte ska mer än leverera själva bandbredden. Som exempelvis då, för de som inte vet det, så var ni ju väldigt emot datalagringen. Lagrade, vad jag förstår, inte någon som helst data när det här tvånget kom att internetoperatörerna skulle börja lagra data. Stämmer det att ni inte lagrade någonting då? Alltså så här, det har ju varit lite olika turer runt det här, men just nu så lagrar vi ingenting, utan datalagringen är ju i sin helhet avstängd, och det beror ju på att det kom en dom i december förra året i EUs högsta domstol som uttryckligen förbjöd datalagring om det är så att man ägnar sig åt generell datalagring där det inte finns brottsmisstankar. Just nu så pågår en utredning där den svenska utredaren vill sätta igång datalagringen igen. Men det du frågade om, det här med integritet och sånt, är riktigt. Jag brukar ofta använda den här analogin som de flesta förstår, är att om man nu är posten, alltså någon sorts, det ibland känns lite mossigt att jämföra sig med någon gammal postverk. De funkar ju ganska ruttet nu för tiden. Men om man bortser från det och tänker på själva idén om kommunikation, alltså om vi sitter här och pratar, eller om jag pratar med någon, så då alltså man måste ju själv kunna avgöra om det är så att man ska bli avlyssnad eller övervakad av någon. Det kan inte vara så att man bara ska tappa in på någon annans kommunikation. Utan för mig så handlar det inte om att om man pratar om det här ordet personlig integritet, då tänker många så här att ja, men den personliga integriteten, att det är viktigt att det är den enskilde som är skyddsvärd. Ja, fast jag skulle säga att det är egentligen hela liksom systemet som sådant. Om man skulle ha ett samhälle där alla alltid visste om och riskerade, eller alltid visste att de var övervakade, eller på något sätt om all information alltid lagrades hela tiden och att staten hade access till det. Det har ju funnits sådana regimer. Man kan ju tänka sig, ibland brukar jag fundera på om den här östtyska modellen som fanns i DDR, hade man haft de här verktygen som vi har idag, ja men då kanske aldrig muren ens hade fallit. Då hade man kunnat hålla koll på folk mycket bättre. Sånt där kan man ju fundera på. Men jag tror att det viktigaste liksom när man jobbar med kommunikation, och det tycker jag faktiskt genomsyrar också en del, inte alla, men jag tycker ändå när man tar liksom gamla, vad heter det, sysadmin och systemoperatörer som jobbar med teknik, de har ofta en sorts hederskodex och en ryggmärgskänsla att man ska vara försiktig med kommunikation, att man inte liksom ska läsa andras brev eller hålla på och rota liksom i system i onödan, utan man har en ganska fin syn på det här. Och det, jag vet inte, vi har ju hållit på, eller jag har ju hållit på med det sedan mitten på 90-talet. Och då var det liksom en otrolig positiv dynamik och fantastiskt. Men på senare år, ja, men med det här med att internet som medium växte fram. Men på senare år så har det förbytts i en sorts mörkare krafter och mera liksom, där man ser internet som ett sätt att kontrollera folk på något sätt. Och det blir allt mer smånavigerat på olika sätt där olika intressen liksom försöker komma åt kommunikationen. Och då är det så här, då måste man stå fast för att det är ändå så att det måste vara möjligt att det finns ett sätt där man kan kommunicera och prata utan att man är avlyssnad. Så det är liksom ett ställningstagande där man värnar den fria kommunikationen. Det är en förutsättning för att överhuvudtaget ska finnas någon demokrati eller något näringsliv eller att man ska kunna föra privata samtal. Kort sagt, för att vara människa så måste det finnas en fri kommunikation som man, där man inte riskerar att hela tiden vara avlyssnad. Så det är ganska enkla principer, men det är svårt. Det verkar som att det är så många klåfingrar som vill åt det. Ja, precis. Vad var det jag tänkte? Jo, när vi nu är inne på ämnet med integritet och så vidare, så tänkte jag på det här med att under den här tiden då vi hade datalagringslagen, eller vad det nu heter, det heter det så, va? Ja, det, är så här, det finns lite olika regler. Dels har det ju då lagen om elektronisk kommunikation, det som brukar förkortas LEK. Och den tillkom ju då, i många år så sa politikerna så här, det är de här jävla EU som har bestämt att nu måste vi ha datalagring. Och till slut så kom det ju datalagring och det bottnade ju väldigt mycket. Jag delar ju uppfattningen att man ska, det här med terrorism och grov organiserad brottslighet, det måste man komma åt, men för det behöver man inte lagra all trafik generellt. Men det finns en modell där man då ska datalagra, och vi som lyder då under LEK, det är ju bara telekomoperatörerna som gör det. Det är vi och ja, men Telia och de andra som då måste datalagra. Ja, fram tills den här domen, högsta domstolen, kom i EU. Och det bygger då, den principen bygger på att man ska lagra då vem som kommunicerade med vem och vid vilken tidpunkt bland annat. Och sen är det för de som är mobiloperatörer, vi är ju bara fastnätsoperatör, men om man är mobiloperatör så måste man också lagra var man befann sig och såna här saker. För mig så är ett IP-nummer och en tidpunkt, och alltså en tidsstämpel om man ska säga, det är ju väldigt, kan man säga, det kan vara väldigt integritetskränkande. Jag tycker inte att det är en, vad man kan kalla för en abonnemangsuppgift, att man råkar vara kund hos Bahnhof eller hos Tele eller någon annan, utan för mig så är en abonnemangsuppgift, det är ett fingeravtryck som kan tala om vad du gjorde på nätet och när. Och så länge det inte finns några brottsmisstankar eller någonting, då tycker jag att det är galet att man ska behöva lagra all den informationen. Det tycker jag är fel. Mm. Ni hade ju, eller jag har säkert kvar det här fortfarande, som blev en stor snackis på nätet, det här formuläret som polisen är tvungna till att fylla i. Har ni kvar det fortfarande? Nej, eftersom jag stängt av datalagringen, och det var ett sätt under den perioden, Bahnhof blev ju dömd, vi stängde av, först så kom vi, om man ska ta liksom hela historiken, så var det så här att i april 2014, då kom en förhandsavgörande i EU-domstolen där de sa att det här med datalagring, det kan man inte hålla på med. Post- och telestyrelsen gjorde då en intern utredning och kom fram till att EU har helt rätt, det kan man inte göra. Det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, så det går inte att göra detta. Vi drog den slutsatsen då att då stänger vi av lagringen, och några andra operatörer stängde också av lagringen. Men sen så gjordes det en snabb utredning och då kom man fram till att man skulle sätta igång där i alla fall. Och vi vägrade ju då med hänsyn till EU-domstolen, och då blev vi då, det blev en rättslig fight mellan oss och Post- och telestyrelsen, där vi då till slut förelades att betala vite om vi inte satte igång datalagringen. Så då gjorde vi det vid den här tidpunkten. Och då när vi satte igång det, då kombinerade vi det med en blankett. Och blankettens syfte var egentligen så att ska man hålla på med datalagring, då måste man kunna visa att det är allvarliga och grova brott. Det kan inte vara så att, liksom, att det är fortkörning eller något, eller inte vet jag, eller skitsaker rent ut sagt. Utan det måste handla om organiserad brottslighet och terrorism. Och det som hände då var att polisen fyllde i den här blanketten, och då visade det sig att en övervägande del av de fall där polisen frågade oss om IP-nummer och vad heter det, vem som hade ett visst IP-nummer, visst klockslag, för det är det man frågar om hela tiden, Vad kommer man fram till då? Ja, mycket riktigt. Det är immaterialrättsbrott. Det var det som man la det största krutet på. Och inte någon terrorism och inte någon organiserad brott. Det har aldrig hänt att någon har frågat om det. Utan man frågar om helt andra saker. Och det där tyckte jag var rätt intressant. För att som det är så med de regelverk som var då, så behövdes det inte heller något domstolsbeslut eller någonting. Utan polis, skattemyndighet, tullverk och andra kan med den lagstiftning som var då ringa in och beställa fram uppgifter från operatören om olika saker utan att det ens finns brottsmisstanke. Jag tycker det är helt galet. Och det är därför som vi har tagit fighten. Jag tycker att det ska finnas en balans i det här. Ska man hålla på med det här, då måste det handla om grova brott och organiserad brottslighet eller terrorism eller grova barnpornografibrott eller någonting sånt. Men inte liksom. Och då ska det ofta vara, kopplat till misstankar också, inte en generell lagring av hela folket. Jag måste ställa en följdfråga här. Har ni någon gång utav någon myndighet fått skit för att ni inte lämnat ut de uppgifterna för att de inte har ingått i den här så att säga då grova delen av brottsligheten? Alltså när det gäller grova brott så har vi lämnat ut uppgifter, det har vi. Ja, men jag tänker om ni har lämnat ut, de gånger ni inte lämnat ut när det gäller de här... Ja, men då får vi ju skit jämt. Ja, men då har vi fått skit. Vad fan, det är ju det. Ja, men jag menar, de hade till och med en modell, alltså 2013 i december, då hade de ett långtgående projekt där de ville att de skulle koppla in, för de sa så här, det här verkar så bökigt för att ni ska sitta och hålla på med de här grejerna. Så vi vill hjälpa till här, vi är väldigt vänliga, vi vill hjälpa till. Och då kom det kommissarie Kurt från Säkerhetspolisen plus hans medhjälpare där. Och de föreslog då att vi skulle införa en standard som heter ITS-27. Och det hade man varit runt hos de andra operatörerna också på något sånt här halleluja-möte där man försökte övertyga dem. Och målet med den operationen det var att Säkerhetspolisen och polisen och andra myndigheter skulle då koppla in sig i operatörernas servrar och själva kunna hämta hem logfiler utan att fråga. Ja, men det är ju snällt att de vill hjälpa till. Ja, men det skulle vara praktiskt och billigt. Och de pratade också om att man kunde ha en central databas och allting fanns samlat och det skulle vara så otroligt effektivt. Liksom. Då blev jag så jävla arg så att jag kontaktade då faktiskt... Men i det här fallet så var det Sveriges Radio som hjälpte mig. Så jag fick... jag buggade Säpo. så att jag hade på mig med silvertejp. Alltså ni vet, när man har sett några maffiafilmer så... Jag fäste utrustning med silvertejp på bröstet. Och sen satt vi i konferensrummet med den här. Och så spelade jag då in den här Kurt Allavara, signalstrategisk rådgivare på Säkerhetspolisen. Som då talar sig varm för det här fantastiska med den här. Och jag tänkte då vid det här mötet att han kunde mycket väl varit en kommissarie i under Erik Honecker i Stasis Östtyskland eller han kunde varit i Kina eller vad som helst. Det är liksom, och många gör liksom misstaget att tro också att när man pratar om de här grejerna så tänker man så de vill skydda brottslingar. Det vill vi inte alls det. Jag skulle gärna se en lagstiftning som handlade om att man fick använda hemliga tvångsmedel kanske lite mera och i det fall när det finns riktigt grova brott. Men inte på det generella sättet. Den här chefen för Stasi, Erik Mjelke, han som byggde upp hela det här Stasi-systemet, den säkerhetstjänsten som var liksom fullständigt klaustrofobisk, där man visste allt om alla, liksom, och grannar angav varandra, men det tog ju liksom aldrig slut. Han lär ha sagt så här att för att vara säker, då måste man veta allt. Och det är klart att vet staten allt eller vem det nu är, det kan vara ett kommersiellt intresse likadant. Och så oroar man sig mycket för Google och Facebook och vad det nu är. Liksom. Men jag tror det är farligt om man hamnar i sådana här lägen där någon vet allt om alla. Det tror jag inte är bra. Och det är heller inte förenligt med att vara posten. Som vi är ju posten på något sätt. Och då vill vi försvara kommunikationen mot det. Ja, när den här datalagringen tog slut, eller när det blev ett stopp, så blev det ju ett herrans liv om just den här biten som du säger att det skulle bli så mycket svårare att avslöja brottslingar. Men både som jag vet att ni tog strid om och då framhävde att det handlar ju inte om informationen i sig, att man ska samla in information, utan det handlar om att polisen ska göra sitt arbete. nu tappar jag helt och hållet poängen till varför jag säger det här. Så att nu får någon annan hoppa in. Ja, jag tycker väl att polisen ska göra sitt arbete också. Jag tycker inte att det är vår uppgift att göra polisens arbete för att sammanfatta. Det är inte brevbärare som ska jaga brottslingar, utan det är polisen som ska jaga brottslingar. Jag vet inte, det är inte min sak. Alltså jag jobbar ju inte med polisiärt arbete förstås inte, men ofta så blir det ju som att jag tror att det har varit kontraproduktivt. Hela den här modellen med datalagring har också lett till att de har gömt sig bakom en sorts bekvämlighet. Jag tror att man måste fejsa att precis som man patrullerar den fysiska världen, precis som man är ute och rör sig i den fysiska världen, ja, i den mån de ens gör det nu för tiden, då, men när de gör det, så, då börjar det i alla fall också finnas en modell där man patrullerar nätet och rör sig i de här miljöerna. Om det nu är jihadister som sitter och diskuterar någonting på ett forum, ja, men då får man väl röra sig i de här forumen, precis som man rör sig i samhället i övrigt. Vårt ställningstagande grundar sig inte i ett sätt där vi liksom vill till alla pris undvika att jaga brottslingar. Men jag tror att polisen måste ändra synsätt, och samhället måste liksom, vad är det vi vill skydda? Ja, men jag tycker att det är den fria kommunikationen vi vill skydda. Det är liksom systemet som sådant. Det är det som är liksom skyddsvärt. Inte den enskilde brottslingen. Men det här är ganska, det blir ofta ganska abstrakt och svårt att förstå. Så jag bit fast i det här med posten på något sätt. Att det är det som är det mest lättbegripliga. Att man kan inte ha ett läge där liksom brevbäraren öppnar allas brev och undersöker om det finns någonting konstigt i breven. Och det är inte bara det, utan det är brevbäraren öppnar alla breven, tar en kopia på det och lägger det i en databas och sen skickar vidare. Ja, och nu har det här är ganska svåra frågor, och därför så var det så otroligt glädjande när man tar en sån trögrörlig koloss och där det finns så många olika liksom viljor, och där det är inte bara den svenska säkerhetstjänsten som tycker att det är bra med övervakning, utan om man tar denna trögrörliga jättekoloss som Europeiska unionen, om man där i dess högsta domstol väger alla de här intressena, och det här har de ju inte tänkt ut på en kafferast, utan de har ju vägt de här grejerna mot varandra, och så kommer man fram till att nej, det går nog inte. Alltså av hänsyn till liksom de här grundmanifestet i EU, det är uppbyggt. Då kan vi inte ha en modell där vi lagrar allas kommunikation generellt om det inte finns brottsmisstankar. Och så säger det ju också så här, det måste dessutom finnas en rättslig prövning. Det kan inte vara så att en myndighet, vilken som helst som det har varit, eller en polis kan ringa utan att det finns ett domstolsbeslut. Finns det ett domstolsbeslut, då är det ju någon som har prövat och sagt det är okej. Det är ungefär som man kan besluta om husrannsakan eller något sånt. Det är okej. Men nu, i den svenska lagen har det inte funnits någonting sånt. Så det finns ju liksom inga spärrar. Och det här är heller ingen som har riktigt förstått. Men så EU har ju kommit fram till det här. Och därför tycker jag det är ganska bra. Utan man måste ju göra om hela datalagen så att den handlar om riktade insatser. Och att det dessutom måste föregås av rättslig prövning innan man liksom sätter in olika medel. Så är det. Mm. Men det här är en fråga. Nu tog luften slut här. Ja. Jag blir alltid så jävla arg när jag pratar om det. Jag ska försöka bli mindre arg och fortsätta. Men det är lite irriterande, kan man säga. Vi förstår precis. Vi är på samma bana när det gäller den biten. Ja, fortsätt. Ja. Jag tänker som så här, att det är mycket så här, man får den här känslan att Bahnhof hatar polisen och polisen hatar Bahnhof, men finns det ingen samarbete någonstans? Jag tänker mig som så här nu, om vi har till exempel, jag vet inte, barnpornografi eller sådana brott, det vet jag inte om det är lagligt i något land, men jag tänker då att det finns ju säkert sidor på nätet som sprider sånt. Skulle man inte bara kunna logga dem så att polisen har ett samarbete med Bahnhof, att jag vill registrera våra svenska IP-adresser som besöker de här sidorna? Ja, det, alltså, rent tekniskt vet jag inte hur det skulle gå till. Jag har ju egna barn och tycker att barnpornografi är bland det vidrigaste som man kan ägna sig åt. Jag tycker det är fullständigt fasansfullt. Ett problem som jag ofta har är att man lyfter fram det isolerade grejen rent och säger att då måste man kasta allt annat över styr på något sätt. Jag tror att man skulle kunna komma till rätta med en del av de här sakerna genom att rikta in sig på just de servrar som sprider det här. Mm. Det har man ju struntat, utan istället så har man infört någon sorts filtreringsmodell där man då, och egentligen är det inte filtrering heller, det blir också missvisande, utan det man gör är att man ändrar DNS:en så att man når inte sidan, så kommer upp någon skylt. Den som vill kan ju runda det där ganska lätt. Men problemet är inte det, utan problemet är att det där är som att hålla fram ett skynke framför brottet. Istället för att lösa brottet så håller man fram någonting som man inte ska se brottet. Jag tycker man skulle gå på de servrar som finns och stänga ner dem. Mm. De kartlägger också, tycker jag man läser om att de har kartlagt en del sådana här pedofilnätverk och sånt. Och mycket möjligt, alltså det har vi ju inte i Sverige, men om jag fick välja mellan vad ska man säga, olika modeller, så tror jag själv att jag skulle föredra liksom kanske mer av brottsprovokation och att man jobbade liksom annorlunda för att komma till rätta med riktigt, riktigt allvarliga brott. Men det är någonting som ligger utanför vår roll som ja, telekomoperatör. Men själv så tycker jag kanske att man skulle kanske ändra och se en modell där man jobbar mer med brottsprovokation och mer med spaning och mer med riktade insatser. Och också tar tillvara teknikens hjälpmedel och fundera på liksom, ja, men om det nu är så att man använder exempelvis ja, men någon, man ska säga, kallar det för fildelning i brist på bättre, men när det gäller en del av de här bildmaterialet som har förekommit, ja, men det är mycket möjligt att man kan gå direkt på källan på ett helt annat sätt. Och nu har man ju inte gjort det, utan nu väljer man ju liksom att ganska passivt luta sig tillbaka, och så kommer in en anmälan och så frågar man operatören om just det här bildmaterialet. Själv tycker jag att just barnpornografi är absolut svårast att diskutera, därför att det är så vidrigt brott, och därför så spelar det nästan ingen roll vad man säger, därför att om det blir så att om jag säger att jag tror att det finns effektivare medel, då hamnar man i en ganska svår debattläge där polisen ofta säger att ja, men vi behöver det här i alla fall, och där är det svårt att argumentera därför att det blir ofta väldigt känslomässigt laddat. Jag tror att det finns andra sätt som skulle på mycket bättre sätt kunna vara effektivare och komma till rätta med det här, med de här brotten. Och det, jag tycker fortfarande inte i vart fall att det är, vad heter det, brevbäraren som ska jaga brottslingar. Nej, det är ju klart att det är det ju inte. Nej, jag håller med dig. Det är helt bizarra brott egentligen, och man skulle helst vilja att det skulle fokuseras mer jobb på att ta ner de servrarna och liksom komma åt de personerna som ligger bakom. Det finns en sak till exempel om man tittar på just det där brottet, och eftersom det hela tiden kommer upp i debatten. Det är också som så att jag tror att det är möjligt att man skulle skärpa straffskalan vad som är grovt barnpornografibrott eller inte. Men det här är mer en juridisk teknikalitet. Jag tror att man har laddat ner barnporrbilder att det inte betraktas som grovt barnpornografibrott. Nu är inte jag expert på det här, men det är mycket möjligt att om man ger straffskalan, då hamnar det här under rättegångsbalken, och då kan man använda hemliga tvångsmedel som man inte kan idag på ett helt annat sätt. Så jag tror man skulle kanske både köra en straffskärpning och sen kontrollera hur polisen, eller undersöka om man kan jobba på ett annat sätt. Jag tror helt enkelt det är så att polisen kan inte lösa så mycket IT-brott, men jag tror att det där är ju kärnan. Då måste man ju sätta igång så man börjar lära sig att lösa brott på internet och inte förlitar sig på att telekomoperatörerna ska lösa brott åt den. Aha. Men det är samma sak där om man går över till, som du sa tidigare, de här jihadisterna och det. Man måste ju näsla sig in där också, men det måste ju gå att göras lite effektivare, tycker jag. Ja, alltså det blir alltid så att sitta här, men det är ungefär som polisen talar om för oss hur vi ska göra, och så sitter vi och talar om för polisen hur de ska spana på brottslingar. Men själv tänker jag väl att om det nu finns slutna forum eller forum där man då, eller kanske med rent av fall öppna forum där man då, ja, där man misstänker att en del sådana här krafter kan röra sig, ja, då kanske det kan vara en fin grej att kasta ett öga på det i några sammanhang. Det är förstås en avvägning mellan också där integritet eller inte, men då det är ändå som så att när det finns fog eller när det finns misstankar om någonting, så tror jag att de flesta skulle liksom kunna acceptera en sån modell och inte det här liksom generella. Sen finns det ju en helt annan sak med datalagring och integritet och datasäkerhet överhuvudtaget, och det är att vi vet hur det ser ut idag. Det kan mycket väl ändra sig. Man kan ju liksom tänka sig att det uppstår att det finns en helt annan regim som har helt andra synsätt, och då har man ju byggt alla de här systemen som är lätta för någon att ta över, och det kan ju vara en inhemsk sån kraft, eller det kan vara liksom en utländsk sån kraft som kommer in, eller Så att jag vet inte, alltid när man skapar de här verktygen så börjar de förr eller senare användas till vad heter det, annat än de var tänkta för från början. Så är det också. Ja, kan man nyttja det till gott kan man nyttja det till ont också. Så att... Ja, det är ju ofta så. Mm. Ja, det är lite, kanske lite dystert att prata om det här ämnet. Ja. Ja, men det är viktigt fortfarande. Det är så svart på något sätt. Ja, ja. Men då är det ständigt aktuellt. Ja, men ett annat sätt som ni, eftersom ni pratar om det med öppen källkod och så, det har ju, det är samma där, det vet jag inte om det har så mycket med, det har inte det här att göra, men kanske på sätt och vis liksom. Jag märker att mycket av det här bråken runt det här med datalagring från början eller övervakning, det drevs ju egentligen, som jag ser det, så drevs det ju mycket av de amerikanska filmbolagen. Det var väldigt ofta som man drev liksom en fight att man skulle ha ut de här adresserna och sånt. Och det där ser man ju liksom fortfarande, det gäller ju också på mjukvarusidan. Jag är ju en sån här anhängare av, jag är sån här glad över att den här idén med öppen källkod har fått fäste på något sätt. Att det finns och att liksom det har utvecklats. Det är inte helt säkert att det kunde bli så från början, men jag tycker ändå att det har betytt otroligt mycket för vad heter det, hela samhällets utveckling egentligen. Man kan tänka sig att man skulle ta bort det. Vad som skulle hända då, att man bara skulle låta liksom munkarna sköta om och tillverka böcker, om man går liksom en analogi då till hur det var för länge sedan. Så att det är en sån teknisk innovation och den ska man liksom vara ganska vårda på olika sätt. Så att det har ju kommit fram bra grejer också. Det är inte bara liksom nattsvart, utan det finns väldigt bra grejer som kommer fram samtidigt. Och i det här när man är rädd för sin kommunikation, det uppstår ju andra fenomen, som att folk till exempel kör VPN-lösningar. Vi har ju en sån som vi säljer. Jag ser att vi börjar med något som heter WireGuard. Jag kan inte tekniken, men jag tycker det låter som att man är... visa framfötterna i alla fall på olika sätt. Och så. Men det är också en sån här intressant fråga, det här med öppen källkod. Vet du själv vad ni använder för grejer när ni sänder ert internet, om man säger så? Om ni använder öppen källkod eller om ni använder proprietära lösningar? Vi använder proprietära lösningar, använder vi på nätsidan när det gäller, vad heter det, ja men så här, man blir ofta inlåst i några system liksom, och det finns ju några stora leverantörer av framförallt på hårdvarusidan. Om man tittar som telekomoperatör har ju inte riktigt samma grejer som en privat använder då, man tittar på större system. Men såklart, utan att nämna deras namn då, för de får alltid så jäkla mycket reklam i olika sammanhang, så är det den här amerikanska stora tillverkaren av olika routerutrustningsgrejer, om du förstår vad jag menar. Och man blir ofta inlåst i dessa system, så att på något sätt, ja, vi försöker liksom välja mellan olika, men ofta är det så här, när man har valt ett system så är det många, man lär sig det, då blir det väldigt svårt att byta, så att, det är lätt att man hamnar liksom i inlåsningar på olika sätt. När det gäller vanliga såna här utvecklingsverktyg och så, det kan inte jag vad de heter, men jag vet att vi har nästan bara sådana. Det är väldigt sällan som vi liksom bygger fast oss i någonting sådär. Jag brukar alltid liksom fråga folk innan vi börjar med det här, är det öppen källkod eller inte öppen källkod, hur ser det ut med det här, hur ska vi tänka genom det här? Och det bygger på egna lärdomar, att vi har ju genom åren så har vi liksom byggt fast oss i något system, och sen är det liksom omöjligt att ta sig därifrån, och sen blir det sålt eller det blir något, ja men man har byggt in sig i någonting liksom. Och det så tror jag det är på alla IT-företag, att man fastnar i någon grej och sen så sitter man med det där systemet. Och det, på det viset så är det mycket bättre med det här med öppen källkod, att det är, då finns ju en möjlighet att bygga grejer själv och att man inte liksom är helt utlämnad om den här firman försvinner eller om det händer någonting. Så på så vis så har vi valt det, men det är inte alltid det går. Och det är liksom så, det slutar ju ofta det. Och alla de här stora jättarna, de satsar ju allt på att man ska låsa in sig på olika sätt. Det gäller ju också molntjänster nu för tiden, liksom att man vill att man ska flytta in i molnet, det ska vara smidigt liksom. Men sen är man i ett visst moln, så kan det vara svårt att byta moln, om man säger så liksom. Så att vi har ju försökt med de här OpenStack till exempel, va, som jag tror som kan vara en lösning för den som vill kunna flytta mellan olika. Men det finns ju olika önskemål bland kunder också, det får man ju ha respekt för. Det är inte vår sak att peka ut exakt vad kunderna vill ha, utan vi erbjuder olika alternativ bara. Jag har en sista fråga. Går vi tillbaka lite till säkerhetsgrejen och det här. Det enda du behöver svara är ja eller nej. Du kan även välja att svara att du inte vill svara. Så att min sista fråga till dig är: har ni någonsin hjälpt polisen med att få fast någon brottsling? Ja. Det har vi. Och det är jag stolt över. Det har väl hänt att det har hänt. Absolut. Det är inte så att vi motsätter oss att jaga brott eller brottslingar. Så att det är en missuppfattning. Det har också hänt att vi har sagt nej. Men när det gäller att få fast brottslingar så ja, det har vi medverkat till. Mm. Är det någon annan som har någon mer fråga? Jajamensan. Jag trodde det var slut. Gud, nej, jag har aldrig frågat. Nej, jag tror det är lite roligare frågor än vad jag ställde förut. Jag vet att ni har ju en suverän datahall i Stockholm. Ja. Som jag har hört om den i massa andra poddar, bland annat Unga Aktiesparare, tror jag. Den. Ja, precis. Ja. Och då var det ju det att ni använde värmen vintertid för att lägga ut det fjärrvärmenätet och på sommartid använder ni, vad heter det, havsvatten för att kyla de här hallarna. Har det fungerat bra? Alltså nästa hall ni bygger, kommer ni bygga det på samma sätt eller? Ja, det fungerar fantastiskt bra. Jag tycker det är en sån jäkla bra grej så att det är intressant. Alltså det funkar jättebra och jag har sett att andra följer efter. Så att hela industrin är inne på det här nu att man ska återanvända värme. I Stockholm så har vi 3 datahallar. Och den du pratar om är förmodligen det här bergrummet på Södermalm. Det är pionen, det är ju en bunker egentligen från... som avvecklades då när den eviga freden sades komma och vi aldrig skulle hamna i krig mer. nu kan vi vara tveksam till det, men det är ju fint att vi har den här bunkern. Men så här, om man går tillbaka några år i tiden när den här var nybyggd, den öppnades ju då den 11 september av alla datum, tänkte jag att det hade vi invigning, och det var det då 2008. Och då under några år, speciellt på höstarna och sådär, då kunde man se, och vintrarna så kunde man se att det såg ut som slaget vid Lützen där vid Renstiernsgatan. Det var liksom en enda stor dimma som bara liksom, och det berodde på att den varma luften från datahallen mötte den kalla ytterluften och så bildades det dimma. Och så var det liksom hela gatan låg som då, som en sorts, men det är borta och det beror på att vi har bytt teknik. I samarbete med Fortum så leder vi in då energin i fjärrvärmenätet istället. Och den anläggningen värmer, inte riktigt, men nästan 1000 lägenheter. Och på samma sätt förhåller det sig då med den som vi har i City, Tule, och sen har vi en anläggning på några stationer. De fungerar på samma sätt. Så att vi återanvänder värmen och sänder in den i fjärrvärmenätet. Och det här funkar ju liksom. Varför funkar det? Ja, därför att för det första, det finns ett fjärrvärmenät. Det är inte alla ställen i världen som har det. Det är rätt ovanligt faktiskt. Och för det andra så är det såklart liksom ett kallt land. Årstiden, även sommaren är kall nu för tiden, men det är en förutsättning att det ska vara kallt klimat. Och en tredje förutsättning är att det måste bo många människor där. Det måste vara tillräcklig densitet med folk så att man får någon avsättning för värmen. För att det räcker inte bara liksom pumpa in massa värme. Om det inte är någon som kan ta emot den så blir det meningslöst också. Så att man behöver de här. Det funkar jättebra i en storstad där det finns fjärrvärmenät och det är kallt klimat. Så att på det här viset så blir det som att vi återanvänder ju samma energi som driver servrarna, omvandlas ju till värme egentligen, och sen så går det ut i fjärrvärmenätet och så värmer vi upp bostäder. Så jag tycker det är helt suveränt. Ja, visst är det. Sen tänkte jag på det här att ni kör ju mycket säkerhet och just det här med att man vill ju ha en upptid på 100%, som det vill väl egentligen alla ha. Men då har ni ju, vad heter det, såna här reservgeneratorer som drivs av diesel. Mm. Och där är det också så här, man använder fint diesel och allting, men hur ofta använder man dem? Hur ofta får ni använda era dieselgeneratorer? Jag menar, Sverige har ju ett fantastiskt elnät. Jag menar, man har ju nästan aldrig strömavbrott. Ja, men de har varit i skarp drift, och sen är det så här, Ja, dels ett test kör vi dem regelbundet. Vi har ju såna, vi går igenom hela anläggningen och så kör vi tester. Så ja. Det görs minst en gång i månaden, så kör vi tester med samtliga aggregat. I den här som vi pratade om, pionerna, så har vi två stycken och så de är ju dessutom redundanta då. Men så här, det här är ungefär som att säga så här, man kan skita av försäkring. Utan det här, man ser ju kraftaggregaten är ju där som en försäkring, och det är ju det att man kan säga att, och det är väldigt sällan det är avbrott. Ja, men är det avbrott, då är det katastrof. Alltså. Så det går inte att ha det, utan man måste liksom ha dessa. Och det har faktiskt varit avbrott. Det händer att det, alltså inte i anledning, men det har varit avbrott på elförsörjningen, på den externa elförsörjningen. När i det här fallet av Fortums nät har slutat leverera ström. Och det kan också vara så att det kommer en strömspik eller någonting sånt, alltså med en hög, som tillfälligt slår ut och sådär. Så att det är helt nödvändigt att ha reservkraft. Så det behöver man när man ska driva liksom en anläggning. Idag så är det helt nödvändigt. Förr om åren, jag vet inte, om man går tillbaka liksom länge i tiden då, eller... Då kunde man ju fortfarande komma undan med såna här saker. Så när det ringde någon, speciellt privatperson, kunde man säga så här, ja, det är ju det här med data. Och så sa folk så här. och så lät sig folk nöja med det. Men det går ju inte nu, utan nu är det, det är fullständigt affärskritiska system. Vi driver ju liksom tunga, både finanstjänster och medietjänster som måste vara igång precis hela tiden. Så det är ju byggt och designat för det också, med redundanta fibervägar som kommer in i anläggningen från olika håll. Såklart är det liksom helt kritiskt att man har en ordentlig elförsörjning. Ja, det är klart det. Hur ofta är det skarpt läge då? Kan det vara 2-3 gånger per år eller är det... Nej, det är mera sällan faktiskt. Men jag har svårt, alltså alltså man kan säga så här, jag kommer väl ihåg några, men speciellt om man går bakåt i tiden liksom, så kommer jag ihåg om man backar bak nu. Nu är det ett problem att jag har ju hållit på med det så jäkla länge, så att jag kommer ihåg då innan vi hade liksom, när vi var ett lite mindre företag, när det var större problem, så jag har ju liksom lärt mig av de misstagen. Men nu på senare år så har det varit, ja, det är, såklart så händer det ju fel liksom, men då är vi glada för att vi har den här redundanta strömmen. Och senast det var något större elavbrott, ja, vad kan det vara, en 3-4 år sedan eller något sånt. Jag minns inte exakt, men någonstans där liksom. Och då, men hallen och anläggningen har inte varit nere till följd av det, utan då har de här snällt startat faktiskt, och de är ju förvärmda också sådär, så att, ja, men det sköts enligt konstens regler. Och de som just är i bergrummet på söder har vi bytt ut. Det hade varit tidigare två stycken ganska gamla marindieslar, men som var i bra skick. De är nu utbytta mot två nya sådana som är jättebra. Så att det funkar. Ja, det är helt otroligt vad man kan göra på hårdvarusidan. Ja. Sen har vi ju, vad heter det, i källaren på hårdvarusidan, ni pratar lite om såna gamla gamla saker. Det finns, vi har ett sånt där museum, eller om man ska säga, nu vet jag inte om det, men där står det såna gamla sparkfemmer och sånt med Solaris på och sånt. Kul. så det finns lite såna här, det sitter väl liksom lite i, om man tittar på barnens DNA, så är det väl, ja, men vi är ju Sveriges äldsta operatör, så är det liksom, som är, och det är kul att ha varit med länge på det här, och jag tror många som har jobbat hos oss, de har liksom spritt sig lite. Det tror jag, det finns liksom, vi har bidragit med någonting liksom, inte bara som företaget, utan jag tror att vi har bidragit en del till liksom allmänna diskussionen, och vi har säkert fått en del duktiga människor som har lämnat oss och fortsatt hos oss, andra som har tagit med sig det där. Så vi ser oss själva som ett väldigt starkt teknikorienterat bolag. Även om inte jag är någon mästare, så är de som jobbar hos oss är det, och de tycker det är kul att hålla på med teknik. Ja, det var väl alla. Eller har du ingen speciell kabelfråga? Han var inte teknik, men annars har du väl en väldigt, väldigt specifik kabelfråga som du brukar vilja dra, Daniel? Nej, det har jag inte idag. Inte idag? Okej, då hoppar vi den. Jag har en liten kabelfetisch, det är väl därför han ställer mig. Ja, men då får jag skicka till barnens nätavdelning, så kan de säkert svara liksom på mer tillförlitligt. Jag gjorde faktiskt ett sådana gästspel, för jag tycker att det är bra att veta vad man håller på med. Så att jag gjorde ett sådana gästspel, just när vi drog det här nya nätet då, så var jag ute i telestationerna i Eskilstuna och Strängnäs och Södertälje och sådär. Jag tycker tycker det är lite så när man går in i en del såna gamla telestationer, det är lite såna Indiana Jones känsla. Det är som att öppna någon sarkofag och sen så är det då, ja, men det är Televerkets gamla lokaler då som man kommer in och så är det härvor med koppartrådar från förra århundradet och det ligger högar. Och så banar man sig fram till man kommer i en ganska schysst miljö liksom, där man sätter sitt skåp och så får man rensa undan och där sitter ju de andra operatörerna också. Men det är kul att få lite såna hands-on-känsla när man är liksom med och rör liksom i fabriken, tycker jag också. Ja, no, det förstår man ju. Ja. Det har varit kul att komma in i en sån station faktiskt och kolla lite. Ja, de är ju skyddsobjekt, en del av dem, ja, där, så att det är inte de är så är det liksom. Nej. Men vi hade väl inte mer nu, eller? Att fråga? Nej. Nej, Martin, du har varit ganska tyst. Ja, nej. Alltså, ni tar ju alla bra frågor ändå. Så det, aha, ja, vi gör det. Jag tänkte bara, jag berättade för min bror att vi skulle prata med Bahnhof VD. Så sa han bara, du måste bara säga att det är det bästa internetoperatören där är. Och han är så nöjd. Och det är den bästa supporten jag har 100% upp till. Roligt att höra. Ja, ja, hade det inte varit för att jag bara hade ett val av operatör så hade jag valt Bahnhof jag med. Tyvärr så har jag inte det valet. Jag valde en annan operatör när jag fick fiber, men det var bara för att de hade halva priset i ett halvår, så den gick över till Bahnhof jag också. Så det är... det är lite lurigt det där. Det är väl lite så alla operatörer tjuvar och rackar spel lite på det sättet. Jag tycker ju ofta det här, när man tittar på lockpriser så tror jag att man ska kolla lite grann på hur det ser ut över tid. Många kör ju den här modellen där man har liksom ett lågt lockpris till att börja med. Och sen när det har gått några månader, då chockhöjer man priset och då räknar de med att man helt enkelt inte byter. For the record gör faktiskt inte vi så. Jag tycker att det är lite oschysst. Det ska vara liksom att man ska veta vad det kostar. Sen kan man ha det där att man säger att det är gratis eller halva priset i 3 månader, men man ska vara tydlig med vad det kostar påföljande period. Mm. Ja, precis. Men du måste ju ha fått frågan förut. Om jag ställer så här frågan, varför ska jag välja er? Därför att vi har en väldigt bra teknik. Vi är ett duktigt och kunnigt teknikföretag. Vi satsar väldigt mycket på IP. Vi satsar väldigt mycket på IT-driftstjänster. Och det är en annan närhet hos oss också. Jag tror att det är lättare liksom att få gehör. Att om man är kund hos oss så får man större fäste än om man liksom mals ner hos någon annan. Jag tror att vi har ett bra tilltal. Och sen ovanpå det, om man är intresserad, så kommer ju de här lite mer ideologiska frågorna som vi har pratat om. Men det är för mig inte förstahandsvalet, utan det är att vi är ett väldigt duktigt teknikbolag som gör väldigt bra nättjänster. Det är därför man ska välja Bahnhof. Ja. Om jag får lägga in min åsikt om det, så tycker jag faktiskt det känns som ni är ett litet företag i stort format. Om du förstår vad jag menar. Det är exakt den känslan som jag själv vill behålla. Liksom. Och det är den känslan som vi som jobbar där. Vi vill gärna ha den kvar. Vi gör ju lite såna här udda grejer också. Nu senast så, nu i somras, så frågar folk så här, vad ska vi ha för firmaresa i år? Och tänkte, men fan, det har ju gått fint. Vi kostar på någonting. Och då var det liksom så här, det liksom uppstod som någon tanke och så gjorde vi det. Så vi åkte faktiskt till Tjernobyl. Så vi hade Bahnhofs årliga firmaresa gick till Tjernobyl och Pripyat. Jag köpte en sån här ganska dyr Geiger-mätare faktiskt och uppmätte då. Sen har jag förstått att det var alldeles för högt egentligen, med 87 mikrosievert i marken. Ja. Ja, det är ju lite ovanligt. Ja, men det är lite så. Det jobbar man hos oss så det är en viss känsla och viss stämning. Liksom. Vi satsar på att göra lite kul, den typen av grejer. Jag tror inte om man hade jobbat på Telia så hade chefen sagt nu drar vi till Tjernobyl. Då hade det nog blivit mer som att ni får åka till Tjernobyl. Ja, men jag tror många har sett de här Stalker eller vad det heter, de här spel, alltså alla möjliga såna här dataspel. Jag har ju själv kört dem liksom, sådär. Man är ju lite sådana dataspelsfreak liksom, sådär. Det är väl så man vill se de här miljöerna sådär, på något sätt. Ja, precis. Ja. Ja, nej, men med det så ska vi väl tacka dig, Jon, för att du har varit så vänlig att ställa upp och så även tacka för att ni på Bahnhof gör ett väldigt bra jobb, både som internetleverantör och som samhällsengagemanget ni har i våran integritetsfråga och internetsäkerhet. Ja, tack, det var superkul att få vara med. Jätteroligt. Mm. Jag hoppas du kanske kan vara med någon annan gång igen, men det får vi se om det. Mm. Med det så tänkte jag faktiskt bara ta en liten sista grej innan du, Daniel, ska få köra ditt race. Mm. Det är det att jag har i dagarna uppdaterat vår lilla sida, linuspodden.nu. Vi har uppdaterat omsidan där, så att bege er gärna in dit för att ta en kik på vad som är nytt där. Bland annat så står det hur man kan göra för att få tag i våra mycket exklusiva klistermärken. Men det kan man även få på ett annat sätt om du nu, Daniel, kör igång. Yes. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Paypal eller PayPal. Skänker du minst 50 kronor och skickar oss ditt namn och adress, så skickar vi fina klistermärken i retur. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.com. Ja. Med det så säger vi än en gång tack och hej då till dig, Jon. Tack så mycket. Hej då. Tack. Hej då. Tack. Okay.